wat te drinken als je wil. Ja, 6 minuutjes. Dan ga ik even mijn gitaar stemmen. Dat moet er heel veel. En kruk hier zetten voor je zitten en zo. Ja. Fucking